عملیات مو منصوری دی او کاروار مو حیبتی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان لمبو تدنگی قهر دلش زلمی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی عملیات مو منصوری دی او کاروار مو حیبتی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان لمبو تدنگی قهر دلش زلمی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی خپل ځان قربان وی خو خپل وطن آزاد وی سخن پرشد پلان ششم خپل ځان قربان وی خو خپل وطن آزاد وی سخن پرشد پلان ششم روان دی غم هم دست پستوری جهادی پستوری جهادی عملیات مو منصوری دی او کاروان مو حیبتی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان لمبو تدنگی قهر دلش زلمی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی وانار کو نامو نم دیدا وطن قهرمانان وطن دزوانان غختن آتنان وانار کو نامو نم دیدا وطن قهرمانان وطن دزوانان غختن نصرت لخدایا غواړی نصرتون الهی نصرتون الهی عملیات مو منصوری دی او کاروان مو حیبتی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان لمبو تدنگی قهر دلش زلمی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی وطن افغانستان دی او مسکن و خراسان تن ویارو پا اسلام پا دن او پا ایمان وطن افغانستان دی او مسکن منو نغلامی میو بچی دا عبدالی بچی دا عبدالی عملیات مو منصوری دی او کاروان مو حیبتی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان لمبو تدنگی قهر دلش زلمی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی ملامات موکر بیاد دی غربی کافر دجال سلی عملیات مو منصوری دی او کاروان مو حیبتی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان لمبو تدنگی قهر دلش زلمی شزلی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی تاریخ دا میرویس خان او ملالی مشور لالک دا موینا سید حمد آغا تاریخ دا میرویس خان او ملالی مشور لالک دا موینا سید حمد آغا میدان کی تسیالی ولار بچی دا افغانی بچی دا افغانی عملیات مو منصوری دی او کاروان مو حیبتی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان بوتا دنگی قهر دلش زلمی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی عملیات مو منصوری دی او کاروان مو حیبتی حسن حسن زلمی حسن حسن زلمی روان بوتا دنگی قهر دلش زلمی حسن حسن زلمی حسن حسن